ก็นั่นแหละจิตเจตสิกรูปนิพพานของเราได้พัฒนาสู่มรรคสู่ผลมีพร้อมกันหมดทั้งที่กระทำที่ตัดประโยชน์มีพร้อมกันหมดทั้งสัมปรายที่กระทำประโยชน์เป็นประโยชน์เกิดโลกนี้โลกหน้าซึ่งอาตมาอธิบายโลกนี้โลกหน้าให้ฟังมามากแล้วใครฟังใครพูดหรือว่าใครอธิบายโลกนี้โลกหน้าไม่เป็นมิจฉาทิฐิโลกหน้ามีโลกนี้มีโลกหน้ามีอย่างโลโกปโรโลโกกรรมมีผล กัมมานังพลังวิปากโกอย่างที่อธิบายมิจฉาทิฐิในข้อที่4 5 6แล้วเราก็รู้เป็นสัมมาทิฐิว่าโลกคือยังไงโลกนี้คือยังไงโลกหน้าคือยังไงเพราะฉะนั้นการรู้โลกนี้โลกหน้าสัมปรายิกตประโยชน์ก็ประโยชน์ในโลกหน้าโลกหน้าก็คือว่าโลกที่เจริญขึ้นเดี๋ยวนี้แหละไม่ต้องไปตายแล้วค่อยไปเกิดกิเลสตายจิตวิญญาณโอปปาติกะเกิด เดี๋ยวนี้แหละเกิดโอปปาติกะคือจิตวิญญาณเนี่ยมันผุดเกิดในร่างกายเดิมนี่แหละไม่ใช่ไปเอาความเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ตายไปแล้วก็ไปเกิดในโลกนู้นแล้วมันจะไปรู้ได้ยังไงมียานปัญญาได้ยังไงรู้ว่าเราเข้าถึงได้ยังไงสัมปทานเข้าถึงเดี๋ยวนี้รู้เลยว่าเรามีศรัทธาเข้าถึงความศรัทธาเดี๋ยวนี้เป็นสิ่งที่เป็นปัจจตังเดี๋ยวนี้พิสูจน์ได้ สันทิฏฐิโกเห็นได้เดี๋ยวนี้เข้าถึงได้เดี๋ยวนี้รู้ได้โดยตนเองนี่แหละว่ามีศรัทธาสัมปทาเข้าถึงศรัทธาแต่ก่อนนี้ไม่ศรัทธาหรอกศาสนาเป็นยังไงธรรมะปฏิบัติแล้วมันได้เจริญยังไงไม่ศรัทธาไม่เข้าใจไม่เชื่อมีศรัทธามีสัทธินทรีย์มีศรัทธาผลมีปัญญาประกอบในศรัทธานั้นๆไม่ใช่ศรัทธายังงมงายด้วยมีศีลสัมปทายิ่งศรัทธาศีลก็ยิ่งเจริญมีเข้าถึงศรัทธาเข้าถึงศีล เข้าถึงการสละออกจาคะเข้าถึงจริงๆนะเพราะยิ่งสละออกยิ่งลดยิ่งละยิ่งปลดยิ่งปล่อยยิ่งละโลกโลกียะก็ออกไปมากเท่าไรเท่าไรเท่าไรยิ่งเจริญโลกุตระมากเท่านั้นเท่านั้นมีปัญญารู้เห็นมีญาณรู้เห็นเข้าถึงปัญญาสัมปทาเกิดเดี๋ยวนี้เป็นสัมปรายิกตประโยชน์เป็นประโยชน์ที่พิสูจน์ได้เป็นประโยชน์ที่รู้แจ้งเห็นจริงมีของจริงโลกหน้าคือโลกแห่งโลกุตระ ไม่ใช่โลกหน้าคือโลกตายแล้วก็ค่อยไปโลกหน้าอย่างนั้นก็อธิบายได้ถ้าได้ตั้งแต่ปัจจุบันนี้มีญาณปัญญาเห็นโลกหน้าเดี๋ยวนี้ตายแล้วก็ไปสู่โลกหน้าทางวิญญาณโอปปาติกะของเราถ้าเราตายจากรูปนามขันธ์หน้านี้ตายจากร่างกายชีวิตเนี่ยมันก็เหลือแต่โลกของจิตวิญญาณก็ไปสู่อย่างนั้นความเป็นจิตวิญญาณที่เราได้สร้างตั้งแต่เดี๋ยวนี้รู้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้แล้วตายแล้วก็เป็นอย่างนั้นแหละคนเห็นตั้งแต่จิตวิญญาณของเรามีญาณทิพย์ มีตาทิพย์เห็นเดี๋ยวนี้ตายแล้วไม่ต้องไปกังวลเลยจะเป็นผู้รู้แจ้งเลยว่าที่เราทางเดินในอนาคตของเราจะสุขติหรือทุกขติจะรู้เราว่าเราจะตกนรกหรือขึ้นสวรรค์จะรู้ว่าเราจะเจริญหรือจะตกต่ำมันจะรู้แจ้งด้วยญาณทิพย์จริงๆนะได้ความมีญาณปัญญาเข้าถึงปัญญาสัมปทาเข้าถึงปัญญาที่แท้ นี่เรียกว่าปรมัตถประโยชน์ประโยชน์ที่รู้ปรมัตถก็คือจิตเจตสิกรูปนิพพานรู้จากจิตเจตสิกจริงๆอย่างนี้เข้าใจแล้วว่าทิฏฐธรรมิกตประโยชน์คืออย่างนี้แหละประโยชน์ที่เป็นปรมัตถด้วยทิฏฐธรรมิกตประโยชน์ประโยชน์ที่เป็นปรมัตถด้วยสัมปรายิกตประโยชน์เป็นอย่างนี้เป็นอย่างที่อาตมากําลังอธิบายนี่จะรู้แจ้งเห็นจริงนี่พูดถึงเนื้อหาสาระชัดๆกันให้ฟังซะก่อนนะแม้อาตมาจะไม่ได้อธิบายไปจนหมด เมื่อกี้นี้อธิบายเจโตปริยาน16ไปถึงสมาหิตะคือจิตมันมีประโยชน์ตั้งมั่นแล้วก็ขยายมาถึงทิฏฐธรรมิกตประโยชน์ขยายมาถึงสัมปรายิกตประโยชน์หิตะนี่แปลประโยชน์เกื้อกูลสมาหิตะนี่เป็นภาษาบาลีที่สนธิกันอยู่กับสมะแล้วเราก็มาแปลเป็นสมาธิ ก็ได้ถูกต้องตั้งมั่นแข็งแรงมีคุณลักษณะตั้งมั่นแข็งแรงด้วยสมาหิตะนี่เป็นสมาธิตั้งมั่นแข็งแรงแต่มีคุณค่าประโยชน์และเป็นประโยชน์ถึงขั้นปรมัตถประโยชน์มีทั้งทิฏฐธรรมิกตประโยชน์มีทั้งสัมปรายิกตประโยชน์อย่างที่ว่านี้จิตใจของเราสะอาดขึ้นจริงๆเป็นวิมุตติเราจะอ่านรู้เลยว่าวิมุตติคืออะไรอวิมุตติคืออะไรไอ้ที่ไม่ใช่วิมุตติคืออวิมุตติมันเป็นยังไง วิมุตติเป็นยังไงมีคุณลักษณะยังไงชัดเจนเลยจะอ่านชัดเจนเลย อ่านด้วยญาณของเราตาทิพย์ของเราจะเห็นแจ้งว่าโอ้อย่างนี้มันยังไม่วิมุตติยังมีกิเลสนิดๆหน่อยๆจรมาอ่ายังไม่ใช่วิมุตติแท้มันจะตรวจตราตัวสุดท้ายตัวละเอียดละออนี่ขั้นวิมุตตินี่ไม่ใช่ขั้นธรรมดาหรอกมนุษย์ยิ่งเป็นวิมุตติขั้นสูงสุดจะเป็นสมุจเฉทวิมุตติหรือเป็นวิมุตติที่ยังจะต้องดูอนุสัยดูอาสวะดูถึงขั้นญาณสุดท้ายอาสวัคคยญาณ ญาณที่จะตรวจตราส่วนเศษส่วนยังมีส่วนเหลือมีกิเลสส่วนเหลือเล็กๆน้อยๆอะไรตรวจตราถึงขั้นสุดนี่โอ้ยมันยิ่งสําคัญหนักเพราะฉะนั้นจะต้องมีญาณปัญญามีเจโตปริญญาณลึกซึ้งตรวจวิมุตติอวิมุตติอย่างนี้มันยังไม่วิมุตติแท้นะยังมีส่วนของอวิมุตตินิดๆหน่อยๆจึงจะเรียกอนุตตรจิตจิตที่ยิ่งจิตที่ยอดจิตที่ไม่มีจิตใด เหนือกว่านี้อีกแล้วอนุตตรจิตเนี่ยเรียกว่าเหนือกว่าเหนือมันสุดมันจบมันสมบูรณ์จึงจะต้องมีเงื่อนไขของสมาหิตากับวิมุตตินี่เป็นตัวประกอบเป็นตัวยืนยันชัดเจนเป็นสภาพที่จะต้องเข้าใจสภาวะธรรมพวกนี้อย่างชัดเจนนะเนี่ยอาตมาก็เทศเรื่องอภิธรรม แค่เรื่องธรรมะที่เราปฏิบัติกันสู่โลกุตระนี่ฟังก่อนเป็นหลักวิชาอันนี้ก็จะขยายความเข้ามาสู่สภาพธรรมดาที่พวกเราได้ปฏิบัติธรรมกันแล้วก็จะกระทั่งมีกัลยาณมิตรมีมิตรมีสหายที่อาตมาว่าเป็นกัลยาณมิตรโตกัลยาณสหายโยกัลยาณสัมปวังโกมีมิตรมีสหายมีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเป็นคณะเป็นหมู่เป็นกลุ่ม เนี่ยเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นคณะที่เกิดวัฒนธรรมเกิดพุทธบริษัทมีทั้งสมณะและมีทั้งอุบาสกอุบาสิกามีศีลจริงๆเป็นคนมีศีลจริงๆแม้แต่เด็กที่อาตมาพูดเมื่อกี้นี่นะกำลังเป็นลูกนะอันนี้จะขอเน้นตรงนี้ก่อน นะกำลังเป็นลูกที่เราจะต้องดูแลเลี้ยงดูกันไม่ใช่ลูกธรรมดาลูกทางจิตวิญญาณลูกทางโอปปาติกะแล้วเราต่างคนช่วยกันเป็นแม่เป็นพ่ออย่าหลงตัวมากระบางคนภูมิธรรมยังไม่ถึงเป็นแม่เป็นพ่อเอาแต่ใจตัวไปบังคับเด็กไปจัดการกับเด็กจนเกินเรื่องเกินราวเลยเลี้ยงดูหรือว่าให้การคลอดไม่ดีเด็กแท้งขณะนี้ยังไม่ได้คลอดนะกำลังอยู่ในครรภ์นะกำลังปฏิสนธิในเด็กเนี่ย ยังมีกี่นี่เอาละศรีอาสาอโศกนี่มีปีที่สองขึ้นมามีโรงเรียนทางสันติกับปฐมอโศกเริ่มต้นมีนักเรียนเนี่ยกำลังอธิบายเรื่องพวกนี้อาตมาก็ต้องอธิบายเรื่องว่ากำลังเรากำลังมีลูกนะทุกคนจะต้องเข้าใจจะต้องเลี้ยงดูไม่ใช่ว่าเด็กมาแปะอยู่มาเรียนเหมือนโรงเรียนธรรมดาทั้งโลกเขานี่เด็กที่มาเรียนกับเรานี่ไม่ใช่เด็กเรียนธรรมดามันทั้งโลกนะเป็นลูก เป็นเด็กนักเรียนทุนเลยนะกินอยู่หลับนอนอยู่ในนี้นะแล้วนักเรียนทุนที่มันเหมือนพ่อแม่นะใช้ทุนพ่อแม่แต่ไม่ต้องมาใช้ทุนพ่อแม่ทุนพ่อแม่เลี้ยงส่งเสียให้เราเรียนแล้วลูกเรียนเนี่ยจบไม่ต้องมาใช้ทุนพ่อแม่หรอกไม่ต้องเอานี่สินมาคืนหรอกแต่ถ้าเด็กดีเราสอนเด็กดีเลี้ยงเด็กของเราดีเลี้ยงลูกดีลูกจะกตัญญูกตเวทีเอง แต่ถ้าเราเลี้ยงไม่ดีเลี้ยงไม่สําเร็จนะลูกไม่กตัญญูกตเวทีเด็กก็ไม่ดีพ่อแม่ก็เก๊สอนลูกไม่กตัญญูกตเวทีอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันกินความแล้วมันลึกซึ้งซับซ้อนอยู่อย่างนี้จริงๆเพราะทุกคนต้องรู้ตัวนะเนี่ยในนี้ว่าไม่ใช่เด็กคนอื่นเป็นลูกเต้าเหล่าหลานเราจริงๆที่เราจะดูแลเลี้ยงดูเหมือนกับเรามาเรียนธรรมะเราก็มาเป็นลูกพระพุทธเจ้ามาเป็นลูกอาตมามาเป็นลูกสมณะที่ได้ กล่อมกล่าวเลี้ยงดูกันมาได้พัฒนาทางกายวาจาใจโดยเฉพาะเกิดทางวิญญาณโอปปาติกะโยนิเกิดทางจิตวิญญาณเป็นสัตว์โอปปาติกะที่ผุดเกิดเป็นอริยะหรือเป็นเทวดาแท้อุบัติเทพวิสุทธิเทพไม่ใช่เทวดาปลอมไม่ใช่สมมุติเทพไม่ใช่เทพที่เป็นหลงสุขหลงทุกข์อยู่อย่างโลกเป็นเทวดาแท้ต้องให้เกิดทางจิตวิญญาณอย่างนี้นะเพราะจะต้องดูแลเอาใจใส่ ต้องพยายามเลี้ยงดูกันอาตมาเองอาตมาขอเตือนอยู่อย่างหนึ่งว่าพวกเราเนี่ยเป็นนักเรียนกศน.นี่ได้รับคำชมเชยมามาก ระวังจะหยิ่งผยองมีมานะถือดีนะขาดทำงานเก่งข้าเลี้ยงวัดไว้นะนี่หาเงินหาทองนะข้าใหญ่นะระวังนะมานะกิเลสพวกนี้เนี่ยดูสินี่ฉันหาเงินใช้สอยอยู่ในวัดหาเงินมาส่งรถเจ้าช้างเผือกเจ้าขาวๆนี่ฝีมือฉันนะระวังจะหยิ่งผยองจะหลงตัวหลงตนจะมีมานะกิเลสถ้ามันเป็นบุญมันก็เป็นบุญของเราโดยสัจจะเราไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นสำคัญหมายว่าเป็นเราเป็นของเราหรอกไม่ต้องหรอกถ้ายังไปยึดมั่นสำคัญหมายว่าเนี่ยเป็นเรานี่เราหาเงินนะนี่เราเลี้ยงดูนะแล้วมันก็จะมีกิเลสมานะอัตตาถือดีถือตัวหยิ่งผยองเราจะไปกันใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเวลาเราจะบอกจะกล่าวก็อย่าไปปลุกเร้ากันเกินไปนักเรียนก็อย่าต้องรู้ตัวผู้ใหญ่ก็อย่าไปเท่ใช้ไอ้นี่เป็นยาชูกำลังเด็กก็เลยเอาแต่ว่านี่มาดิพวกเธอมีคุณค่านะพวกเธอยิ่งใหญ่นะเนี่ยใหญ่นะเนี่ยหาเงินเลี้ยงวัดหาเงินซื้อรถหาเงินใช้สอยนั่นนี่อะไรต่างๆนานาพวกเธอนี่มีคุณมีความยิ่งใหญ่มีคุณค่าประโยชน์จริงและอย่าไปพยายามปลุกเรากันให้หลงตัวหลงตนถ้าหลงตัวหลงตนแล้วก็เป็นอัตตามานะลำบากลำบนกันต่อไปในอนาคตมันก็มีภาวะซ้อนอย่างเงี้ยกิเลสมันจะทำให้เราตกต่ำจะเสื่อมอย่าไปหลงตัวหลงตนอย่างนั้นต้องสังวรระวังจริงๆกิเลสมานะนี่ไม่ใช่จะรู้ตัวได้ง่ายๆนะเรื่องนี้เรื่องหนึ่งทีนี้เรื่องค้าเรื่องขายที่เราทำงานอะไรพวกนี้อาตมากำลังพยายามที่จะสร้างระบบบุญนิยมบุญนิยมกับทุนนิยมนี่มันแหมมันไม่ใช่ง่ายนะคนเรามีสัญชาติของทุนนิยมมาก่อนไม่ใช่มีสัญชาติแห่งบุญนิยมหรอกไปค้าขายไปโลภโมโทสันเอาเปรียบเอารัดหรือแม้แต่มักมากทำงานทำการนี่ก็จะทำไม่ได้แต่เอาไปค้าไปขายจะทำไปได้เงินได้ทองมามากมากเพราะฉะนั้นถ้าเราไปหาเรื่องที่จะต้องมีหนี้หรือมีภาระเดี๋ยวเงินจะต้องเอามาสร้างโรงเรียนเดี๋ยวเงินจะต้องเอามาสร้างไอ้นั่นเดี๋ยวเงินจะต้องมาก่อไอ้นี่มันก็จะทำให้ใจเรานี่เหอมาอยากจะได้เงินมามากมันจะออกไปหาทุนนิยมตามหลักของโลกไม่มีใครค้านด้วยในโลกอ่ะถ้าเราจะเอากำไรแบบโลกจะต้องบวกส่วนเกินมาเรื่อยๆแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะมันก็จะกลายเป็นหนี้จะกลายเป็นบาปออกนอกขอบเขตหลักการของบุญนิยมเราจะขายต่ำกว่าทุนไม่ได้เพราะมันเดี๋ยวไอ้นั่นเดี๋ยวค่าจะต้องเอามาทำไอ้นี่เดี๋ยวเงินจะต้องเอามาใช้ไอ้นี่เดี๋ยวเงินจะต้องมาทำอันนี้มันก็จะต้องบีบคั้นให้เราจะต้องไปบวกเกินมาไปตั้งราคาแพงไปหาเงินมามากๆเสร็จแล้วพอเราเอาแต่งานที่จะหาเงินมากๆเราก็จะกลายเป็นนักธุรกิจเป็นนักธุรกิจอย่างทุนนิยมเราก็จะทำงานฟ้ามสติสัมปชัญญะปัญญาก็จะไม่เป็นสัมโพชงเพราะไปหลงงานอันนี้เราจะเป็นกรรมรามตาจะเป็นการหลงไหลนะจะเป็นการหลงไหลในการงานกรรมรามตาจะยินดีในการงานจนเกินไปจนไม่มีสติสัมโพชงไม่มีสติสัมโพชงไม่มีธรรมวิจัยสัมโพชงไม่มีวิริยะสัมโพชงองค์แห่งโพชงตกต่ำหรือโพธิปักขิยธรรมสัมปทาน4สติปทาน4ก็ไม่มีประสิทธิภาพไม่รู้กายไม่รู้เวทนาไม่รู้จิตไม่รู้ธรรมะจะสังวรประทานก็ไม่ได้สังวรกันแล้วมีแต่ไปเพ่งอยู่ที่การงานผลผลิตไปเพ่งอยู่ที่ไอ้ที่จะผลได้จะกลายเป็นโลกสังวรประทานก็ไม่เป็นสังวรประทานประหารประทานไม่ต้องมีเลยภาวนาประทานก็ไม่เกิด อนุรักษณาประทานอะไรก็ไม่เกิดแน่อิทธิบาทก็กลายเป็นความพยายามเป็นวิริยะความเพียรหรือเป็นอิทธิบาทยินดีในการงานทำการงานเพื่อเงินเพื่อลาภเพื่อยศเพื่อสรรเสริญเพื่อที่จะได้สิ่งที่เป็นธุรกิจแบบโลกมาจะโลภโมโทสันมามันจะแปรปรวนมันจะกลายไปเป็นทุนนิยมอย่างนั้นแล้วก็ลืมปฏิบัติธรรมหลุดล่วงไม่เป็นสัมมาไม่เป็นสติปัฏฐาน4ไม่เป็นสัมมาปัฏฐาน4หรอกหรือสติไม่เป็นโพชฌงค์ธรรมวิจัยไม่เป็นสัมโพชฌงค์ความเพียรไม่เป็นโพชฌงค์ก็เป็นความเพียรที่จะก่อร่างสร้างเงินสร้างทองสร้างลาภยศสรรเสริญหาเงินหาทอง ปฏิภาณปัญญาหรือว่าสิ่งที่จะเกิดเป็นคุณธรรมของเราเองจะเกิดมุทุภูตธาตุเกิดจิตที่แววไวอ่านกายเวทนาจิตธรรมแววไวไม่เกิดแววไวแล้วก็ไม่เกิดกำลังของจิตมุทุภูตธาตุนี่สามารถที่จะพอแววไวอ่านจิตเจตสิกเรารู้แล้วแล้วเราก็รู้กิเลสแล้วเราก็ลดละกิเลสของเรารู้กายวาจาที่ควรทำควรพูดที่เป็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะหรือสัมมาสังกัปปะก็ไม่ทันมุทุภูตธาตุไม่ได้ฝึกฝนธาตุจิตภูตานี่คือจิตวิญญาณมันจะไม่เกิดมุทุมันจะไม่เกิดแววไวไม่เกิดการดับได้ง่ายปรับได้ง่ายมันจะไม่เป็นฌานปฏิบัติจิตจะไม่เข้าสู่สภาพฌานฌานสี่นี้มีพุทุภูเตกัมมณีเยทีเตอเนนชัปปเตมีคุณลักษณะสี่มันจะไม่เป็นมุทุภูตธาตุจะไม่มีกัมมณีเยกัมมณียะจะไม่เหมาะควรกับการงานกลายเป็นการงานโลกเป็นการงานที่เหมาะควรเพราะได้ทั้งทางธรรมได้ทั้งทางโลกมันจะไม่เป็นการงานที่กลายเป็นการงานธรรมดาธุรกิจโลกธรรมดาเป็นเรื่องลาภยศสรรเสริญโลกียสุขตัวเราเองไม่ได้เกิดการปฏิบัติธรรมไม่ได้เป็นพระโยคาวจรไม่ได้เป็นนักปฏิบัติธรรมไม่ได้เป็นความเพียรอย่างปฏิบัติธรรมแต่เป็นความเพียรอย่างโลกมันจะออกนอกทางอย่างนี้จริงๆเพราะถ้าเราไม่เข้าใจว่าลักษณะมุทุภูตธาตุธาตุที่ยังเป็นฌานได้โดยง่ายโดยไม่ยากและไม่ลำบากในฌานสี่แล้วก็มีองค์ธรรมของมุทุภูเตกัมมณีเยทีเตอเนชัปปเตมีลักษณะที่จิตแววไวรู้มีญาณปัญญารู้สภาพของปรมัตถ์รู้สภาพของจิตเจตสิกรู้กรรมกิริยาของกายวาจาใจเข้าใจว่าเราจะพยายามทำให้เป็นสัมมาอย่างไรทั้งสังกัปปะก็ไม่ให้เกิดกามไม่ให้เกิดพยาบาทไม่เกิดการเบียดเบียนไม่ให้เกิดมิจฉาสังกัปปะ3ไม่ให้เกิดกามวิตกพยาบาทวิตกมีหิงสาวิตกไม่ให้เกิดวาจามิจฉาวาจา4ไม่ให้เกิดเป็นมุสามุสาเป็นปิสุณวาจาเป็นพุทธพรุสวาทะเป็นสัมปัพพลาภไม่ให้เป็นไม่ให้เป็นมิจฉา4ของวาจาไม่ให้เป็นมิจฉา3ของกัมมันตะคือปานาติบาตอทินนาทานกาเมสุมิจฉาจารไม่ให้เป็นมิจฉา3ของกัมมันตะไม่ให้เป็นมิจฉา4ของอาชีวะก็คือไล่อาชีพขึ้นไปตั้งแต่กุหานาลัพปนาไม่โกงไม่หลอกลวงไม่เอาเปรียบไม่ตลบตะแลงจะต้องซื่อสัตย์ตนพยายามจะเป็นเสียสละก็เสียสละให้จริงไม่ใช่ว่าตอนนี้เสียสละตอนนี้เอาหน่อยโลภเพราะตอนนี้ต้องการมากกลับไปกลับมาอยู่นั่นไม่มีทิศทางที่แน่นอนไม่เอาหรือมอบตนอยู่ในทางผิดนิเปสิกตาจนสุดท้ายทำงานฟรีลาภณะลาภังนิจกิงสนตาเป็นอาชีพที่เลื่อนฐานขึ้นไปจนกระทั่งแม้จะทำการค้าก็ลดฐานะที่จะแลกเปลี่ยนมาได้เรื่อยๆถ้าจะทำก็ทำเป็นกองกลางเราไม่ได้ทำเป็นของตนทุกวันนี้มันซ้อนเชิงอยู่เยอะอย่างการค้าเนี่ยเราไม่ได้ค้ามาเป็นส่วนตัวศึกษาการศึกษาบอกแล้วว่าจะไปไม่ใช่เรื่องเล็กๆการศึกษาอย่างระบบของพวกบุญนิยมเราก็จำเป็นการศึกษาและการศึกษาทุกวันนี้ที่อาตมาเชื่อเรียกมันว่าการศึกษาล้มเหลวก็เพราะมันยิ่งได้เปรียบมันยิ่งเป็นล่าเอาลาภยศสรรเสริญโลกียสุขแล้วมีวิธีการซับซ้อนมันก็ล้มเหลวแต่มันไม่ได้ช่วยคนจริงๆทุกวันนี้มันไม่ได้ช่วยคนแล้วมันไม่ได้สร้างนักเรียนออกไปเพื่อที่จะไปช่วยสังคมถ้าสร้างนักเรียนออกไปมีแต่เก่งๆไปเพื่อที่จะข้าก็จะได้ใหญ่ได้โตข้าก็จะได้ร่ำได้รวยข้าก็จะได้มีลาภยศสรรเสริญโลกียสุขยิ่งใหญ่ของทุกคนเรียนมาคณะเดียวกันเรียนมาในทีมเดียวกันขณะนี้ก็ดูสิจบปร.ด้วยกันตอนนี้ก็ไม่รู้ใครจะเอาใครลง ก็ว่ารักกันนะในทหารด้วยกันข่าวคราวเนี่ยอาตมาไม่พูดมากกว่านี้เนี่ยข่าวออกมาแล้วเนี่ยบิ๊กจอก็กำลังถูกหั่นอะไรลงมาตอนนี้เอาเรื่องเมียน้อยไม่หลวงมาลงข่าวแล้วมันอะไรกันแน่เนี่ยมันใกล้จะไปหานายกมันยังไงมันจะมีอะไรกันนี่ดูตลกนี่อย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็รุ่นเดียวกันก็ไปแย่งชิงตำแหน่งกันข้างนอกเขาก็มารยาทบอกเอ้ยเพื่อนกันแต่เองรองข้านะข้าใหญ่กว่าเองดี และมีท่าทีนะฉันไม่เอาไม่เอาก็ไม่ให้แล้วระวังเถอะมีทีท่าซ้อนเชิงกันอยู่ยังอะไรดีมันไม่จริงใจหรอกมันลาภยศสรรเสริญนี่มันคือโลกียะแล้วมันเป็นกิเลสแล้วเอาเชิงฉลาดที่จะต้องข้าจะต้องได้โดยวิธีนะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเลี่ยงไม่ได้แต่ไม่ลงจากหลังเสือระวังนะเตะเสือก็ได้นะนะมันยังเงี้ยนะมันลำบากนะอาตมาพูดไปแล้วนี่ก็ต้องไปกระทบกระเทือนกับทางโน้นเขาซึ่งพวกเราก็อยู่อย่างรีบๆอยู่แล้วไม่รู้เขาจะบีบเราเมื่อไหร่แต่ก็ช่างเถอะเราก็ว่าเราจริงใจที่เราจะสร้างสังคมเพราะงั้นสังคมของทางบุญนิยมนี่ถ้าเผื่อว่าแก้ไขปัญหาสังคมโดยการสร้างคนให้เป็นอริยะต่อไปไม่ได้สังคมล้มเหลวแล้วยุ่งยากมากเพราะเราต้องมาประกาศศักดาว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเราเนี่ยสามารถที่ทำให้คนเนี่ยหรือมันแก้ปัญหาโครงสร้างไม่ได้แก้ปัญหาระบบไม่ได้เพราะคนมันเลวเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างคนให้ดีและคนให้ดีเนี่ยทำไปจะได้เล็กได้น้อยก็ขอให้เป็นองค์ประกอบของกลไกสังคมสังคมที่มีกลไกมีพฤติกรรมมีจารีตประเพณีวัฒนธรรมมีกิริยากรรมการงานอะไรต่างๆนะการงานอาชีพอะไรก็เป็นแบบบุญนิยมไปหมดการกระทำอย่างบุญนิยมอาชีพอย่างบุญนิยมพูดอย่างบุญนิยมคิดอย่างบุญนิยมมีสังกัปปวาจากัมมันตะอาชีวะอย่างบุญนิยมอย่างไปในทางศาสนาไม่จะไปอย่างโลกียะไม่ใช่อย่างทุนนิยมไม่ใช่อย่างโลกโลกเดี๋ยวนี้ล้มเหลวหมดแล้วทุนนิยมในระดับคอมมิวนิสต์ก็ล้มเหลวอย่านึกว่าสังคมนิยมหรือทุนนิยมหรือว่าคอมมิวนิสต์นี่ไม่ใช่ทุนนิยมนะทุนนิยมทุนนิยมนะเป็นนายทุนน้อยแล้วก็มีระบบวิธีการอย่างนั้นเท่านั้นนะแล้วบังคับจิตเสร็จแล้วคนที่ไปจัดสรรจัดการมันก็มีอำนาจระวังพวกเราจะซ้อนเชิงมันจะคล้ายๆกับคอมมิวนิสต์เนี่ยมีพรรคที่ไม่พรรคควบคุมตลอดการเรียกว่าพรรคหนักๆเข้าจะกลายเป็นพรรคบุญนิยมแต่แท้จริงไม่ใช่บุญนะเป็นพรรคอัตตาอัตตานิยมอัตตานิยมเป็นพรรคหมู่กูพวกกูควบคุมอำนาจอยู่หมดเหมือนพรรคคอมมิวนิสต์ที่ไม่ก็เรียกว่าสืบทอดกันเองเป็นเผ่าคอมมิวนิสต์ใครจะขึ้นมาเป็นใหญ่ก็มีตระกูลอยู่ในพรรคคอมมิวนิสต์นั่นเองแล้วพวกเราก็เลยมีตระกูลในบุญนิยมระวังเถอะจะใครจะเป็นสืบทอดจากองค์นี้จะนำเดี๋ยวจะสืบทอดใครต้องหาที่ตัวสืบทอดจะเป็นใครอย่างเงี้ยเล่นเป็นแบบสังคมนิยมแบบบุญนิยมแบบคอมมิวนิสต์เขาประเดี๋ยวก็จะเป็นอย่างนั้นซึ่งที่จริงจะไม่ใช่เลยพวกเราจะช่วยกันจะจัดสรรของเราเองและจะเป็นไปตามธรรมนะองค์นั้นองค์นี้คนนั้นคนนี้จะมาดูแลทั้งสมณะที่อาตมายกตัวอย่างทั้งพวกเราในคฤหัสถ์ด้วยนะเราก็จะมีการเข้าใจและแบ่งแจกกันอย่างได้สัดส่วนจริงๆนะอันนี้ก็พูดยังไม่หมดนะไว้ก่อนฉันนะไว้ก่อนฉันแล้วเราก็จะได้พูดได้กระจายส่วนที่เหลือส่วนอะไรต่ออะไรอีกที่จะได้บอกได้กล่าวกันนี่ห้าโมงครึ่งจะไม่เลือกนี่มันก็5:30ครึ่งแล้วมันหมดเวลาลงแล้วได้สาธยายอะไรต่ออะไรกันสู่ฟังหลายๆในก็ฟังไว้ดีๆเอาไปฟังเพิ่มไปฟังซ้ำก็ได้ที่อัดเทปเอาไว้ว่าเราเองเนี่ยมีสาขามีการเกิดมีอะไรต่ออะไรกำลังเกิดอยู่เยอะซึ่งมันมากเรื่องขึ้นก็ต้องระมัดระวังไม่งั้นเผลอๆแล้วจะกลายเป็นการสร้างหลงกรรมมารามตากลายเป็นหลงการงานขยายนนขยายนี่จนเกินการแล้วแล้วก็กลายเป็นทวงหลงแล้วก็เราก็จำเป็นจำนนเพราะการเงินมันต้องมัดตัวการงานมันมัดตัวจนเราเองไม่มีความแวววัยเพียงพอมุทุภูตธาตุของเราไม่แข็งแรงได้สัดส่วนเพราะฉะนั้นมันจะไม่ไวพอที่จะรู้กรรมกิริยาของเราว่าเราเองเนี่ยเราควบคุมกายวาจาใจของเราได้ไหมเกิดสติสัมโพชฌงค์เกิดธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์หรือเกิดโพธิปักขิยธรรมมีสติปัฏฐาน4สมัปปทาน4อิทธิบาท4เป็นตัวปฏิบัติที่ได้หรือเปล่าถ้าเราปฏิบัติอยู่ในองค์มรรคหรือว่าองค์โพธิปักขิยธรรมพวกนี้ไม่ได้หรือไม่เป็นโพชฌงค์เราก็ทำการงานแบบโลกโลกเป็นกัมมารามตาไม่ได้ผลอะไรมันก็แบบโลกโลกธรรมดากลายเป็นทุนนิยมกลายเป็นเรื่องรังสรรค์แบบโลกโลกไปแล้วมันก็จะดึงออกไปงั้นอาจจะไม่ชัดเจนนะอาจจะไม่เต็มรูปแต่มันจะเอียงๆแล้วก็ดึงไปดึงไปดึงไปสุดท้ายก็หลวมได้ก็ได้บางนิดๆหน่อยๆ พราะฉะนั้นในระบบของมูลนิยมหรือของศาสนาหรือระบบพระศรีอานระบบโลกุตระก็จะไม่มีองค์ประกอบที่ลึกซึ้งได้วงจรที่สมบูรณ์มีกลไกของสังคมหรือจารีตประเพณีวัฒนธรรมของสังคมชาวอโศกเราก็จะไม่สมบูรณ์จะกลายเป็นฟ้อมฟามล้วมๆตื่นๆได้เหมือนกันเป็นรูปร่างตื่นๆแต่ไม่ลึกซึ้งไม่ยิ่งใหญ่ไม่แน่นหนาไม่สมบูรณ์ครบนะเอาละสำหรับช่วงนี้หมดเวลาแล้วเอาไว้ต่อตอนก่อนฉัน7:30 นะเราจะรวมกันไปง่ายก็เร็วนิดหน่อยพอตอนนี้